59वां सर्ग। विषयों की निःसारता, ब्रह्मा के संकल्प से जगत की रचना, ब्रह्मा की निर्वेद से विश्रांति और शास्त्र सृष्टि का वर्णन। प्रसंग प्राप्त कच गाथा को समाप्त करके भोग तत्वज्ञों की इच्छा आदि के योग्य नहीं है। इस विषय का जो प्रकृत है उत्पादन करते हुए श्री वशिष्ठ जी वैराग्य के उपदेश के लिए विषयों की निःसारता का विस्तार से वर्णन करते हैं। पेज 190। स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, इस संसार में अन्नपान तथा स्त्री रूप विषयों से जिह्वा, उपस्थ आदि इंद्रियों का जो संसर्ग है उसके सिवा उत्तम पुरुषार्थ रूप और कुछ भी नहीं है। यह बात श्रुति, स्मृति और पुरुषों के उपदेश से सिद्ध है। यह विचार कर परम पद में आरूढ़ पुरुष इन भोगों की भला क्यों कर वाचा करेगा। भाव यह कि यहाँ पर वाचा के योग्य कुछ भी नहीं है। एक, यदि कोई शंका करे कि मोक्ष के समान काम भी पुरुषार्थ ही है, उसकी भी वाचा करनी ही चाहिए। ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं, जो मूढ़ असाधु पुरुष कृपणों के सर्वस्व तथा आदि मध्य और अंत में असत भोगों से संतुष्ट होते हैं, वे निरे पशु पक्षी ही हैं। दो, जो पुरुष लोक में यह सत्य है यो विश्वास को प्राप्त होते हैं, मनुष्यों में गर्दभ रूप उनसे कोई भी प्रयोजन नहीं है। इधर केश है तो इधर रक्त है, यही तो स्त्री का शरीर है। इससे जो संतोष को प्राप्त होते हैं वे कुत्ते ही हैं, मनुष्य नहीं। सारी पृथ्वी मिट्टी ही है, सभी पेड़ काठ ही है और शरीर भी मांस के पुतले ही हैं। नीचे पृथ्वी है, ऊपर आकाश ही है। भला बतलाइए तो सही सारभूत पदार्थ क्या है जो सुख के लिए हो। सब लोक व्यवहार इंद्रियों के स्पर्श के अनुसार होने वाले, विवेक के तत्व में बाधित होने वाले और बिना विचारे ही भले लगने वाले हैं। जैसे ज्वाला के अंत में काजल स्थित रहता है, वैसे ही सब सुखाशा का विषयों के लाभ से अथवा अलाभ से अंत होने पर पाप, विषय आदि की कलुषता और वियोग, विषाद आदि से होने वाला दुःख भी वर्तमान काल के सुख के समान ही रहता है। उत्पन्न और विनष्ट होने वाली अतएव अनित्य मन और इंद्रियों से उत्पन्न सब संपत्तियां गजराज से कुचली हुई लताओं के तुल्य क्षीण हो जाती है। कांता आदि का भोग केवल अनित्य ही नहीं है किंतु अभेद्य नरकरूप भी है, ऐसा कहते हैं। हड्डियों के समूह में देह नाम वाला पुरुष रक्त और मांस की पुतली का यह मेरी प्रेसी है, इस बुद्धि से सादर आलिंगन करता है, यह मोहक काम का क्रम है। यह सब अज्ञानियों की दृष्टि में सत्य और स्थिर है, अतएव यह अज्ञानी की दृष्टि के लिए होता है, किंतु हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञानी की दृष्टि में अस्थिर और असत्य यह सब उनकी तुष्टि के लिए नहीं होता है। यह जो विषैली भोगतृष्णा है वह भोग न करने पर भी विष के तुल्य मूर्छा पैदा करती है, भोग करने पर तो वह क्यों नहीं करेगी। उस भोगास्था का त्याग करके स्वात्मैकत्व पद को प्राप्त होइए। जब यह चित्त अनात्म में रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ तभी यह असन्मय जगत जाल उत्पन्न हुआ। 3.11। यदि शंका हो कि हमारे चित्त की स्थिति के अनुसार देहादि जगत उत्पन्न हुआ है, फिर आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए जगत को ब्रह्मा के मन का अनुसारी ही होना उचित है। इस पर कहते हैं, जैसे सोने, चांदी, नीलम आदि की दीवारों पर पड़ा हुआ सूर्य आदि का प्रकाश तत्त्व आधार के अनुरूप अपने स्वरूप की कल्पना करता है, वैसे ही ब्रह्मा के मन ने हम लोगों के वासना कर्म आदि के अनुसार संकल्प करने से जगत की कल्पना कर रखी है। 12. प्रसंगवश श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा के मन के जगत कल्पनाक्रम को पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, हे महामते, पूर्व उपासक का मन पहले के व्यष्टि अभिमान को 866 पेज 191, 867, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, सर्ग 59, समष्टियात्मता की अतिशय भावना से उत्पन्न दृढ़ संस्कार द्वारा छोड़कर समष्टि सिद्धि रूप विरंची का पद प्राप्त कर कार्यभूत ब्रह्मा बनकर इस जगत को क्रमशः कैसे सुघन चार प्रकार के प्राणियों के समूह से निबिड़ बनाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, कमल कोश रूप विस्तार से उठ करके सर्वप्रथम बालक ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा शब्द का उच्चारण किया, इसलिए वह ब्रह्मा कहे जाते हैं। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उत्थान रूप जागृत की कल्पना के बाद सकल संकल्पात्मक मनों के समष्टि रूप एवं अपने ही मन से चतुर्मुख आकृति की कल्पना किए हुए ब्रह्मा के संकल्प ने आगे की सृष्टि में उद्यम किया। 15 सूर्य आदि प्रकाश के अधीन सब व्यवहार हैं। अथ पहले आदित्य की सृष्टि को कहने की इच्छा से श्री वशिष्ठ जी सूर्य के उपादान भूत सारे आकाश में व्याप्त तेज की सृष्टि कहकर उसी तेज का वर्णन करते हैं। तदंतर उन्होंने पहले अत्यंत प्रकाश से युक्त तेज का संकल्प किया, जिसने शरतकाल के अंत में बर्फ से सफेद हुई लताओं के समूह की तरह दिशाओं के मध्य भाग को परिवेष्टित किया था, जिसने पक्षियों के पंखों के सदृश दोनों पारियों में तंतुओं के फैलाने से कभी क्षीण न होने वाले शून्य रूप आकाश को बहुत से तंतुओं से युक्त सा बनाया था, जिसने फैली हुई तेज की राशियों से आदि अंत तक पहुँचे हुए लोकालोक पर्वत के शिखर के रंग बिरंग धातुओं के संसर्ग से दिगंतों को पीला कर दिया था, जिसने आकाश को स्वर्ण के समान चमकदार और अनावृत अपरिच्छिन्न तथा प्रकाशमय होने के कारण ब्रह्म ज्ञान के तुल्य बना दिया था, जिसने ब्रह्मा के कमल को विकसित करने के लिए पंखुड़ियों अंदर प्रविष्ट हुई किरणों से झरोखों पर बनाई गई सुवर्ण की झालरों की तरह चमकदार केसरों से जटायुक्त कर दिया था, और जो एकमात्र समुद्र की तरंगों में प्रतिबिंबित होने के कारण दैदीप्यमान तथा चलते हुए उपवनों के तुल्य किरणों से विभूषित था। 16-18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उस तेज में अपने सदृश दूसरी मूर्ति की कल्पना द्वारा हिरण्यगर्भ का प्रवेश कहते हैं। तेजोमंडल की सृष्टि करने के अनंतर चतुर्मुख शरीराकार से स्थित पूर्वोक्त मन ने उस चमकीले तेजों से दैदीप्यमान पुराण आदि में प्रसिद्ध अपने आकार के तुल्य शरीर की कल्पना की। 19 तदंतर वह देव उस पिंडीभूत तेज से आदित्य बनकर आज भी प्रत्यक्ष उदित होता है। वह प्रभा समूह रूप मंडल के मध्य में स्थित और जलते हुए कनक कुंडलों से युक्त है। 20 उसके चारों ओर जल रही ज्वालाओं की पंक्तियों को धारण करने वाली धधकती हुई अग्नियां हैं, और वह ज्वालाओं से विशालकाय है, एवं उसने उक्त विशाल अवयवों से आकाशमंडल को पूर्ण कर रखा है। 21 तदंतर मरीची आदि प्रजापतियों की सृष्टि कहते हैं। तदंतर विश्व की वृद्धि करने वाले सर्वज्ञ चतुर्मुख ब्रह्मा ने जैसे सागर तरंगों को विभक्त करता है, वैसे ही आदित्य आदि के निर्माण से बची हुई तेज की उन कलाओं को विभक्त कर जिनका 9 प्रकार से निर्माण किया, वे भी तेज के टुकड़े ब्रह्मा जी के संकल्प से ही सब सिद्धियों को प्राप्त और ब्रह्मा के समान ही शक्ति वाले प्रजापति होकर संकल्पानुसार वस्तु को क्षण भर में ही अपने आगे देखकर प्राप्त करते थे। 22-23 पेज 192 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उनसे देव दानव यक्ष राक्षस मनुष्य आदि की सृष्टि का प्रवाह कहते हैं। वे प्रजापति जिन जिन का पुत्र पौत्र आदि परंपरा से और देव दानव आदि जाति भेदों से विविध प्रकार एवं व्यक्ति भेद से बहुत भूत गणों का संकल्प करते थे, उनको प्राप्त करते थे। उन भूतों में आगे मैथुन सृष्टि का प्रवाह दर्शाते हैं। उन भूतों में बहुत से औरों का, उनमें औरों का, उनमें औरों का संकल्प करते हुए उनको प्राप्त करते थे। 24 तदंतर यज्ञादि कर्मों की प्रवृत्ति दिखलाते हैं। तदंतर वेदों का स्मरण कर फिर बहुत से यज्ञों के गुण और क्रम का स्मरण कर ब्रह्मा ने जगद्रूपी घर के लिए मर्यादा की कल्पना की। 25 वर्टिकल बार इस प्रकार मन विशाल शरीर वाले ब्रह्मा का रूप धारण करके इस दृश्य सृष्टि का विस्तार करता है जो प्राणियों की परंपरा से ठसाठस भरी है, समुद्र पर्वत और वृक्षों से पूर्ण है, लोकोत्तर क्रम से युक्त है, मेरु भूमंडल दिशा के मंडल से जिसका मध्य भाग जटिल है एवं जो सुखुख जरा जन्म मरण आदि शारीरिक क्लेशों से और मानसिक क्लेशों से भी यह संसार सर्वथा हेय है, यह इस तरह बोधित हुई है। राग और द्वेषमय होने के कारण उद्वेगयुक्त है और सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से रची गई है। 26-28 यदि कोई शंका करे कि सब व्यवह ब्रह्मा के मन से रचे गए हैं, ऐसी अवस्था में यज्ञ आदि शारीरिक कर्म हैं और उपासना आदि मानसिक हैं, इस व्यवस्था में क्या हेतु है, तो इस पर कहते हैं, ब्रह्मा से उत्पन्न हुई मनोवृत्तियों से अथवा हाथों से जो वस्तु जैसे देखने और प्राप्त करने योग्य पहले माया द्वारा कल्पित हुई, वह सब वैसे ही आज भी दिखाई देती है और पाई जाती है। ब्रह्मा के संकल्प अनुसार ही और लोगों की भी यह शारीरिक है और यह मानसिक है, ऐसी कल्पना नियत है, उससे भिन्न अन्य की कल्पना नहीं हो सकती, यह भाव है। 29 समष्टि दृष्टि से सब भूतों में और व्यष्टि दृष्टि से अथवा एक जीववाद से कुछ लोगों में स्थित मन ही चित्त में स्थित संसार का संकल्प करता है और पर ब्रह्मा का साक्षात्कार भी करता है। 30 इस प्रकार का जगत संबंधी मिथ्या मोह स्थिरता को प्राप्त हुआ है। संकल्प करने वाले स्वयं मन ने ही शीघ्र उसकी कल्पना की है। 31 संकल्प से ही सब जगत की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और संकल्पवश ही नियति के अधीन देवता लोग उत्पन्न होते हैं। 32 इस प्रकार सृष्टि के विस्तार का वर्णन करके सृष्टि की निवृत्ति और शास्त्र के निर्माण में कारण कहने के लिए भूमिका बांधते हैं। अपने अपने उत्कर्ष के लिए मनुष्य आदि प्रजाओं में धर्म और अधर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे इंद्र विरोचन आदि देवता और असुरों के अधिपतियों द्वारा जबरदस्ती सात्विकी तामस वृत्तियों में लोगों को लगाने से वध बंधन जन्मजरा आदि हजारों क्लेशों से अति पीड़ित जगत की सृष्टियों से विरक्त प्रजासमूहों को उत्पन्न करने वाले ये पूर्वोक्त प्रभु कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा निम्नलिखित विचार करते हैं। 33 मन के संकल्पमात्र से व्यष्टि जीवोपाधिभूत जो विचित्र चित्त उत्पन्न हुआ और जो उसके उपभोग के लिए व्यवहार रूप विकार से युक्त विशाल भुवन आदि की राजस और 868 पेज 193 सर्ग 59 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। सृष्टि जो रुद्र विष्णु और महेंद्र से युक्त है, पर्वतों से और सागरों से व्याप्त है, जिसका मध्य भाग पाताल अंतरिक्ष पृथ्वी दिशा और स्वर्ग मार्ग से आकीर्ण है, यह सब मैंने अपना संकल्प समूह ही चारों ओर विस्तृत किया है। इस समय इस विकल्प के उल्लासन क्रम से मैं विरक्त हो गया हूँ, ऐसा विचार कर कल्पनारूपी अनर्थकारी संकट से विरत हो ब्रह्मा अनादि आत्मरूपी परब्रह्म का अपने से स्मरण करते हैं। 34-37 वर्टिकल बार उस परमात्मा को स्मरण मात्र से प्राप्त कर जहाँ चारों ओर एकमात्र उन्हीं का प्रकाश है, मानस व्यापार रहित यानी सप्तम भूमिका रूप उस पद में शांत आत्मा वाले ब्रह्मा सुखपूर्वक ऐसे स्थित होते हैं जैसे थका हुआ पुरुष भली भांति बिछाए हुए बिछौने पर स्थित होता है। 38 ममता रहित अहंकार शून्य अतेव परम शांति को प्राप्त हुए क्षोभ रहित ब्रह्मा निश्चल सागर की तरह अपनी आत्मा से आत्मा में स्थित होते हैं। 39 किसी समय एकाकार वृत्ति की धारणा में आग्रह रूप ध्यान से भगवान ब्रह्मा स्वयं ऐसे विरत होते हैं जैसे जल की निश्चलता रूप सौम्यता से समुद्र विरत होता है। 40 तब वे सुख दुख से युक्त सैकड़ों आशापाशों से बंधे हुए राग द्वेष और भय से पीड़ित संसार का विचार करते हैं। 41 फिर दया से आक्रांत चित्त वाले वे प्राणियों के कल्याण के लिए अध्यात्म ज्ञान से भरे हुए गंभीर अर्थ वाले बहुत से शास्त्रों की रचना करते हैं। वेद वेदांग के संग्रह की और पुराण आदि अन्यान्य शास्त्रों की भी सब जीवों की मुक्ति के लिए रचना करते हैं। 42-43 फिर पूर्वोक्त सप्तम भूमिका रूप परमपद को पाकर सृष्टि विक्षेप रूप परम आपत्तियों से छुटकारा पाए हुए ब्रह्मा मंथन दंड रूप मंदराचल से छुटकारा पाए हुए सागर के समान स्वस्थ और शांतात्मा होकर स्थित होते हैं। 44 कमलासन में स्थित हुए ब्रह्मा जगत की चेष्टा को देखकर और जगत की मर्यादा को ठीक कर फिर आत्मा में स्थित हो जाते हैं। 45 वर्टिकल बार किसी समय सब संकल्पों से हीन स्वेच्छा मात्र से केवल लोगों के अनुग्रह के लिए ही लोक के सदृश कार्य करते हुए स्थित होते हैं। 46 वर्टिकल बार तब तो समाधि काल में उनकी सरलता सृष्टि सहार आदि के समय उस सरलता का त्याग देह आदि का ग्रहण सृष्टि के रूप से अनेक होना व्युत्थान काल में चेतन होना पद्म में स्थिति अन्यत्र स्थितियों विविध प्रकार के भावारंभों से युक्त चित्त वृत्तियों में अज्ञानी के तुल्य ही विषमता हुई ऐसी आशंका कर क्रमशः उक्त शंकाओं का परिहार करते हैं। ब्रह्मा को समाधि काल में न ऋजुता होती है न सृष्टि और संहार काल में उसका त्याग होता है न देहादि का ग्रहण होता है न सृष्टि रूप से अनेकता होती है न व्युत्थान के समय चेतनता होती है और न कमल पर स्थिति तथा अन्यत्र अस्थिति होती है। 47 सब भावों का आरंभ करने वाले ब्रह्मा सब वृत्तियों में समान और परिपूर्ण सागर के समान आकार वाले मुक्त रूप होकर स्थित रहते हैं। 48 किसी समय संपूर्ण संकल्पों से रहित अपनी स्वेच्छा से केवल लोगों के अनुग्रह के लिए ही वे प्रतिबद्ध होते हैं। 49 हे महामते जो मैंने आपसे कही यह परम पवित्र ब्रह्म स्थिति है। प्रजापतियों की मानसिक सृष्टि पहला विध्यनीक ब्रह्मा आदि का दल है क्योंकि प्रजापतियों को संकल्प से सिद्धियां प्राप्त हैं एवं ज्ञान और योग रूप ऐश्वर्य स्वयं ही उन्हें ज्ञात है। मैथुन सृष्टि में भी देव गंधर्व यक्ष आदि के सात्विक होने के कारण एक बार के उपदेश से ज्ञान रूप ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ। देवानीक देवता का दल मध्यम 869 पेज 194 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण है। मनुष्य आदि तो रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त हैं हजारों प्रयत्नों से उन्हें ज्ञान रूप ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है अतएव नरानीक मनुष्यों का दल अधम है। यो तीन अनेकों का विभाग अपने मन में रखकर उनकी अपने कारण से प्राप्त चित्त शुद्धि के अनुरूप ज्ञान से ब्रह्मा प्राप्ति को पृथक पृथक दर्शाते हैं। पूर्वोक्त इस सात्विक ब्राह्म स्थिति को विध्यनीक और सुरानीक भी प्राप्त हो। 50 वर्टिकल बार उन पूर्वोक्त तीन अनेकों में दलों में पहला अनेक मानस उपासना का फल होने के कारण एकमात्र मन से उत्पन्न होने वाला है अतएव सूक्ष्म होने से उसकी प्राप्ति में विशेषता कहते हैं। चूंकि पहला दल चिद्रूप सब सृष्टियों के उपरम स्वरूप ब्रह्माकाश में ब्रह्मा के मन से कल्पित फल के समान मन का फल होकर पहले उत्पन्न होता है अथ वही स्वतः सिद्ध ज्ञान रूप ऐश्वर्य से पहले ब्रह्मत्व को भली भांति जानकर उसको प्राप्त करता है। 51 दूसरा दल औषधि पल्लवों के विकारभूत सोमरस घृत दूध से सिद्ध होने वाले कर्म का फल है अतः उनका परिणाम होने के कारण प्रथम दल की अपेक्षा स्थूल होने से उसे उपदेश मात्र से ब्रह्मा प्राप्ति होती है, जो विशेषता दिखलाते हैं। प्रजापतियों की और औषधियों की सृष्टि होने पर जो देवानिक रूप दूसरी पहले की अपेक्षा न्यून कल्पना उदित होती है, वह पहले चंद्रमा की कला रूप से आकाश और वायु का अवलंबन करके औषाधि पल्लवों में प्रवेश कर सोम, घृत और दूध रूप से अग्नि में हवन होने पर सूर्यमंडल में अमृत के आकार से परिणत हो प्रजापति आदि से उपभुक्त होती है। उनके उपभोग के अनंतर उनके वीर्य रूप से परिणत हुई मैथुन द्वारा कोई इंद्र आदि सुरता, कोई कुबेर आदि यक्षयोनिता को प्राप्त होती है। वह सात्विकी होने से मनुष्य आदि की अपेक्षा पहले प्रजापतियों के अनुग्रहपूर्ण उपदेश आदि से ज्ञानेश्वर्य संपत्ति द्वारा अभ्युदित होती है, इसलिए पहले ही वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होती है। 52-53 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तो क्या सब देवताओं की मुक्ति होती है? इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। देवताओं में अथवा मनुष्यों में उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न अथवा भोगलंपट जिस जीव की मैत्री आदि से संगति करता है, वह उसकी संगति से शीघ्र वैसे गुणवाला हो जाता है। भोगलंपट पुरुष से संसर्गवश स्वयं भी वैसा होकर उसी जन्म में बंधन को प्राप्त होता है और ज्ञानेश्वर्य संपन्न पुरुष की संगति से स्वयं भी ज्ञान वैराग्य संपन्न होकर उसी जन्म में मुक्त हो जाता है। तब तीसरे अनेक रूप मनुष्यों को क्या करना चाहिए? इस पर उनका कर्तव्य कहते हैं। बंध और मोक्ष संगति के अनुसार होते हैं, इसलिए स्वयं ही अपने पौरुष प्रयत्न से साधु संगति, सत शास्त्रों के श्रवण आदि एवं इंद्रिय और मन की जय के उपायों का जब तक फल की प्राप्ति न हो तब तक अभ्यास करना चाहिए। 54 पूर्वोक्त सबका संक्षेप से उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, अधिक प्रकाश वाली उपासनाओं, सब लोगों में प्रसिद्ध यज्ञ आदि कर्मों और अनर्थ फल देने वाले निषिद्ध और मिश्रित कर्मों से क्रम से प्राप्त तथा अनेक प्रकार के प्रारब्ध वेगों 870 पेज 195 सर्ग 60 871 श्री योग वासिष्ठ महारामायण क्रीड़ा कौतुको तथा क्रोध लोभ से बढ़े हुए व्यवहारों से क्रमशः दृढ़ स्थिति को प्राप्त हुई तीन अनेक रूप सृष्टि सर्गोन्मुख ब्रह्मा में इस प्रकार पूर्वोक्त संकल्प कल्पना से ही सत्ता को प्राप्त होकर आविर्भाव को प्राप्त हुई है। 55 59वां सर्ग समाप्त।